Kardeşlerim, Kabe'den, şehirlerin anasından selam olsun. İnşallah hepiniz buraya gelip buranın feyiz ve bereketinden istifade edersiniz. Bakınız Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şu beytten, şu evden nasıl bahsediyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnne evvel beytin vudi'a linnâsi lellezî bibakkete mübârekem ve hudellil âlemîn.